NPO Radio 1. Natasha Gibbs. Goedemiddag. Er zijn niet genoeg grondstoffen om iedereen van een elektrische auto te voorzien. Dus zal er een grote groep Nederlanders de auto definitief in moeten ruilen voor de fiets. Wie moeten er definitief de auto uit? Nou, dat hoor je zo meteen. Maar eerst, de EU gaat de gasleidingen beter beveiligen. Dat en meer nu in het NOS-journaal Dorald Megens. De NAVO en de EU noemen de gaslekkages in de Oostzee een daad van sabotage. Volgens buitenlandvertegenwoordiger Borrell komt de Unie met een krachtige reactie en wordt de beveiliging van kritieke infrastructuur opgeschroefd. Na zware explosies onder water zijn er lekkages ontstaan aan de Nord Stream 1 en 2. Zowel Zweden als Denemarken concludeerden gisteren dat er sprake moet zijn van opzet. In Duitsland zijn de reacties milder, zegt correspondent Wouter Zwart. Wat men dan wel zegt is vooral bedoeld om gerust te stellen. Geruststellen dat de energievoorziening, waarover in Duitsland toch echt een hele grote crisis is ontstaan, dat die voorziening met deze gebeurtenissen niet in gevaar is. Immers lagen die Nord Stream pijpleidingen al stil. Nord Stream 1 sinds eind augustus. Nord Stream 2 is nooit in gebruik genomen. Nou, betekent dat er dan hier wordt gedaan alsof er helemaal niets is gebeurd? Uiteraard niet. Je ziet vooral bij de energie- en de veiligheidsexperts, die toch zich meer uitspreken, toch echt wel grote zorgen over de constatering dat blijkbaar de Europese energieinfrastructuur tot doelwit is geworden. En energie is toch de bloedsomloop van de Europese economie. Dus dat vindt men heel zorgwekkend. Hoewel er al bijna geen gas door de pijpleidingen ging, is de prijs van gas gestegen, zegt economieredacteur Nick Wouters. En daarvoor zijn twee redenen. De ene is die Nord Stream 1, waar nog maar een klein beetje doorheen ging, die had ook weer opengedraaid kunnen worden. Dat had in theorie over een paar maanden kunnen gebeuren. Nu weet je, die is beschadigd. Dat gaat niet heel snel gebeuren. Dus de mensen die nog een beetje de hoop hadden, misschien gaat daar meer gas doorheen komen de komende tijd, die hoop is nu wel verdwenen, omdat die schade enorm is en dat eerst hersteld moet gaan worden. Dus dat is reden 1. En reden 2 is, ja, stel je voor dat het ook nog bij andere pijpleidingen gaat gebeuren, waar wel gas doorheen stroomt, waar Europa wel van afhankelijk is. Ja, dan worden de problemen nog veel groter. Volgens deze energiedeskundige van de TU Delft zijn er vooral zorgen over een andere pijpleiding in de Oostzee. Daar vlakbij ligt een pijpleiding die eigenlijk nog niet eens geopend is, maar die wel gebruikt gaat worden. Die Noors gas aftakt van een pijpleiding naar Duitsland en die dat gas dan, de Baltic Pipeline heet dat ding, naar Polen gaat brengen. En dat is natuurlijk in dit geval ook een hele strategische pijpleiding. Wie er achter de sabotage zit, is nog altijd onduidelijk. Volgens de Zweedse minister van Buitenlandse Zaken heeft Amerika inmiddels aangeboden om met het onderzoek te helpen. Er zijn op dit moment nog geen nieuwe maatregelen nodig om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Dat zei RIVM-directeur Van Dissel in een technische briefing van de Tweede Kamer. De laatste twee weken neemt het aantal besmettingen toe, maar Van Dissel noemt die stijging relatief gering. De meeste mensen die nu besmet zijn, hebben milde klachten en de druk op de zorg en de samenleving is beperkt, zegt Van Dissel. En hij denkt dat dit voorlopig zo blijft. Op dit moment zijn de basismaatregelen voldoende. Dat wil zeggen handen wassen en thuisblijven na een positieve test. Het aantal files buiten de ochtend- en avondspits is in vergelijking met de periode voor de coronacrisis flink toegenomen, meldt de ANWB. De organisatie zegt verrast te zijn dat overdag de filedruk is gestegen met 17%. Dat komt vooral doordat er veel minder thuis wordt gewerkt en er veel gekozen wordt voor de auto in plaats van het openbaar vervoer. Voor het eerst sinds de extra noodopvang in Zoutkamp open is gegaan, hebben asielzoekers buiten geslapen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Volgens hulporganisatie Migrate gaat het om 40 mensen. Het COA kan dat aantal niet bevestigen. Sinds half september zijn er 22 nieuwe meldingen over discriminatie door de Belastingdienst binnengekomen bij het College voor de Rechten van de Mens. 8 van die meldingen komen van toeslagenouders, meldt nu.nl. De nieuwe meldingen komen na het omkeren van de bewijslast in dit soort zaken. Het NOS-journaal. Bij een doorzoeking van een woning door de politie in Antwerpen is een dode gevallen. Bij het binnenvallen van de woning brak een vuurgevecht uit, zegt het Antwerpse parket. Er is vanmorgen in het kader van een lopend gerechtelijk onderzoek een versterkte huiszoeking uitgevoerd hier in Merksem. Daarbij zijn de speciale eenheden van de federale politie ter plaatse gevraagd om die uit te voeren. Het is bij het betreden van de woning dat er zich een incident heeft afgespeeld waarbij er geschoten is. Waarbij uiteindelijk ook de bewoner geraakt is door een politiekogel. En nu de hulpdiensten zijn meteen ter plaatse gevraagd natuurlijk om de man te helpen. Maar dat is helaas niet gelukt. De man is overleden. Correspondent Ardy Stemerding in Brussel. Ardy, weet jij waarom de politie die woning in Antwerpen is binnengevallen? Ja, het was onderdeel van een actie van de politie tegen rechtsextremistisch geweld in België. Ze zijn niet alleen daar in Merksem in Antwerpen binnengevallen, maar ook nog op andere plekken. Het gaat nu om een tiental invallen op meerdere plekken in het land. En ja, in Antwerpen is het dus tot een schietpartij gekomen. De politie heeft geschoten, maar de verdachte, die man, zou ook geschoten hebben. En hij is dus overleden. Ja, is er iets meer bekend over die man? Ja, via Belgische media komt wel het nodige naar buiten. Het is een man van 36, handelaar in goud en zilver. En ook een verzamelaar van wapens en militaire voorwerpen. Was heel actief op sociale media, kan je lezen. En was onderdeel van de beweging Soevereine Burgers. Dat is een hele radicale anti-overheidsbeweging. En ja, hij had duidelijk ook sympathieën dus voor extreem rechts. Ja, iets meer bekend over dat Soevereine Burgers, die extremistische groep? Nou ja, het zou gaan om, ik weet niet of dat dan precies die groep is, maar in ieder geval die invallen vandaag. Daarbij zou het gaan om een groep mensen die mogelijk een aanslag wilden plegen. Hoe ver het dan precies stond met voorbereidingen van een aanslag, dat is allemaal niet bekend. Een rechtsextremistische groep dus ook, die ook betrokken zou zijn bij wapensmokkel. En wat wel denk ik goed is om nog even op te merken, vooralsnog wordt er absoluut geen link gezien met de dreiging van een aanslag van afgelopen weekend. Daar denk ik ook wel wat veel mensen over gehoord op Vincent van Quickenborne, de minister van Justitie hier in België. Okay. Ardy, dankjewel. Ardy Steberding over de inval in Antwerpen, waarbij dus vanochtend iemand is omgekomen. In de Palestijnse stad Jenin zijn zeker 3 Palestijnen gedood door het Israëlische leger. Ook is een aantal mensen gewond geraakt. Volgens correspondent Ties Brok deed het leger een inval in de stad. Dat zou zijn om 2 Palestijnen te arresteren die de afgelopen weken beschietingen hebben uitgevoerd op onder meer Israëlische militairen. Er werd ook eerder deze maand een Israëlische militair gedood bij zo'n schietaanval in de buurt van Jenin, waar ook vanochtend dus die inval was. Maar eigenlijk zijn niks Israëlische invallen aan de orde van de dag. Bijna elke nacht trekt het leger wel een Palestijnse stad binnen. En daarbij komt het vaak tot vuurgevechten. En er zijn al meer dan 80 Palestijnen gedood dit jaar op die manier. Palestijnen zijn volgens Israël vanochtend bij die inval doodgeschoten nadat zij het vuur zouden hebben geopend op de Israëlische militairen. Het is bijna 8:08. Het weer nog afwisselend wolken, zon en buien. Vanmiddag hooguit 14 graden. Ook morgen vooral in het noorden en westen van het land nog wat buien. En dan een graad of 15. We gaan even kijken naar de ANWB verkeersinformatie. Wijnand Zwaan zit klaar. Goedemiddag, Wijnand. Goedemiddag. Ja, een paar ongelukken veroorzaken vertraging nu op de A4 van Rotterdam naar Den Haag. Bij Den Haag-Zuid 5 kilometer file met 10 minuten oponthoud. De rechterrijstrook is dicht. Meer vertraging is op de A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam bij de Heinen-Noordtunnel. Daar is maar 1 rijstrook open. Dat veroorzaakt file vanaf de afrit Numansdorp met een half uur vertraging. Omrijden kan via Dordrecht over de A59 en de A17 en daarna de A16. En op de A58 Breda richting Eindhoven. Daar zijn alle rijstroken inmiddels weer vrij bij Moergestel. Er staat nog wel 7 kilometer file met een kwartier vertraging. Ster. Als ondernemende agrariër wil je natuurlijk goed kunnen boeren. Geef dan je boekhouding een boost met de professionele software van Twinfield. Zo lees je facturen automatisch in en wordt jouw administratie een geoliede machine. Professioneel boekhouden? Dat doe je met Twinfield.nl. 1 oktober is het weer zover. Nederland stopt 28 dagen met roken. Stop ook mee en ga naar stoptober.nl. Download de gratis app en je bent klaar voor de start. Professioneel boekhouden? Geef je boekhouding een boost met Twinfield. Twinfield.nl. De goedkoopste energie is de energie die je niet verbruikt. Bengglas is het beste isolatieglas ter wereld en past altijd in bestaande kozijnen. Start met besparen. Ga naar bengglas.nl. Wil je alles weten over de nieuwste managementboeken en over de auteurs die ze schrijven? Lees dan ons online magazine, boordevol informatie. Ga naar managementboek.nl/magazine. Voor het beste isolatieglas ter wereld ga je nu naar bengglas.nl. Klasseuitstraling van de dames hygiënebox Riamant. Schoonmaakbedrijf Raggers, zo duurzaam als een diamant. Recht overeind, op de top van de wereld dagen wij nog eenmaal de sterren uit. Met die opzwepende woorden inspireerde Marinetti meer dan een eeuw geleden een jonge generatie kunstenaars, de futuristen, de radicale avant-garde, nu in Rijksmuseum Twente. Ik ben Nick Voorbach, jurist bij verkeersboete.nl. Ik maak gratis bezwaar tegen jouw verkeersboete. Met een slagingskans van 1 op 4. Benieuwd hoe ik dat doe? Kijk op verkeersboete.nl. Net als je denkt dat er geen personeel te vinden is, kun je ook gewoon groeien zonder extra mensen. Daar heb je de IT-consultants van Incentro voor nodig. Want die automatiseren het werk, zodat jij blijft groeien zonder nieuwe medewerkers. Nog steeds geen eten, geen veiligheid, geen toekomst. Steun het Rode Kruis om de inwoners van Syrië te helpen. Met voedsel, medische zorg en hulp om weer een eigen leven op te bouwen. Zie je het Rode Kruis, zie je hulp. Geef op Giro 6251 of ga naar rodekruis.nl. Ook automatiseren? Kijk op incentro.com. NPO Radio 1. De Nieuws BV. Goedemiddag en welkom bij de Nieuws BV inderdaad. Straks praat ik over de film Femi, een debuutfilm van de jonge filmmaker Dwight Fagbamila, die zo opvalt dat de filmrecensenten lyrisch zijn en de film een grote kanshebber is op een gouden kalf. Ja, en je hoort zo ook Pieter Derks, onze druktemaker van dienst, over een nieuw tekort, het tekort aan drinkwater. Dat allemaal straks na 12:30, maar nu eerst, wie levert zijn auto in? Als het aan het kabinet ligt, rijden er in 2030 9 miljoen mensen op elektriciteit in plaats van op fossiele brandstoffen. Maar wat blijkt nu? Door gebrek aan grondstoffen zullen er maar, nou, pak een beet, 1 miljoen mensen elektrisch kunnen rijden in theorie. Antwoord van de staatssecretaris, de rest neemt maar de fiets of de trein. Tja, en wie mag er dan nog wel met de auto? Ik ga daarover praten met Sybren Bos, adviseur circulaire economie bij Copper Eet. Goedemiddag, Sybren. Goedemiddag. Sybren, ik dacht dat we allemaal zo lekker bezig waren door steeds elektrischer te gaan rijden. Of elektrischer, gewoon lekker elektrisch te gaan rijden. Maar nu blijkt dus dat we een tekort hebben aan grondstoffen voor deze auto's. Hoe komt dat? Nou, we zijn ook heel lekker bezig, want we hebben ook elektrisch rijden ontzettend hard nodig om op een klimaatneutrale manier ons te gaan verplaatsen in de toekomst. Mm-hmm. Maar er zijn meer mensen die wereldwijd elektrisch willen rijden en ook andere vormen van batterijopslag willen hebben. En we hebben maar een beperkt aantal grondstoffen wereldwijd. Dus dat is wel een uitdaging. Aha, dus het probleem is verdeling, als ik het zo hoor. Het probleem is zeker verdeling. Ja. En als we wereldwijd onze klimaatdoelstellingen willen halen om dus ernstige klimaatverandering te voorkomen of in ieder geval dat te beperken, dan zullen we ook onze grondstoffen die we daarvoor nodig hebben wereldwijd moeten verdelen. Ja. Even over die grondstoffen, waar komen die precies vandaan? Die komen uit heel veel verschillende landen. Maar lithium komt bijvoorbeeld veel uit Cuba en kobalt komt veel uit Congo. En dat zijn twee grondstoffen die we veel nodig hebben voor batterijen van elektrische auto's. Ja. Had het kabinet dit niet eerder kunnen weten? Het kabinet had dit zeker eerder kunnen weten. En Stientje van Veldhoven, de vorige staatssecretaris, weet dit ook persoonlijk. Alleen grondstoffen is wel iets wat we in onze vrije markteconomie, wij gaan ervan uit dat wij het altijd kunnen kopen. Mm. Dat altijd beschikbaar is als wij dat willen hebben. En dat is een heel westers kapitalistisch beeld. En ik denk dat we daar in de toekomst een aantal keer tegen een grens aan gaan lopen. Ja, nou is het zo dat mensen dan ook kunnen zeggen van, nou weet je wat, dan koop ik gewoon een benzineauto tweedehands. Dat zou heel goed kunnen. Ja. En ik zeg ook niet dat wij nul benzineauto's moeten hebben. Voor kleine stukjes, als je een boodschappenautootje wil hebben, waar je heel weinig kilometers mee rijdt, is die benzineauto helemaal zo slecht of niet? Nee. Omdat het relatief zuinig is en je daar weinig mee rijdt, kan die prima. Wanneer wordt het wel een probleem? Het wordt een probleem als we alle, ik zeg maar even op benzine en diesel aangedreven auto's die we nu hebben, één op één willen vervangen door elektrische voertuigen. We zeggen dat we willen. Dat ik verwacht dat daar de grondstoffen gewoon niet voor beschikbaar zijn voor ons. Al zijn ze er theoretisch wel en kunnen wij dat wel in Nederland, dan betekent dat we daarmee een hoop andere mensen in andere landen de mogelijkheid ontnemen om zo'n elektrische auto te rijden. Ja, nou zei ik het eerder al, hè? Staatssecretaris, echt antwoord, een beetje misschien korter de bocht zijn. Nou, dan maar de fiets, de trein. Maar hoe gaan we die verdeling dan maken? Krijg je niet straks dat bijvoorbeeld de bankdirecteur wel elektrisch mag rijden, maar een vrouw slecht ter been die mantelzorg geeft misschien ergens in een ander dorp niet? Ik denk dat dit een ontzettend belangrijk dilemma is. Wat we natuurlijk zien is dat op dit moment vooral de mensen die relatief veel te besteden hebben, dat die naar elektrische overstappen, maar waar de investeringskosten nog duurder kan zijn. Die worden vervolgens niet geraakt door de hoge brandstofprijzen, omdat zij al elektrisch rijden, vaak met zonnepanelen op hun dak hebben liggen. Mm-hmm. Dus dat verdelingsvraagstuk is echt een ding. En ik denk dat we op een heel andere manier zouden moeten kijken naar mobiliteit in Nederland. waarbij de fiets niet een verplichte keuze is omdat de auto niet meer kan, maar we veel makkelijker worden uitgenodigd om op de fiets te gaan, omdat we onze woning op de juiste plek bouwen. En ook de fietsinfrastructuur en ook de treininfrastructuur overigens daarvoor passend hebben. Aha, dus ik hoor eigenlijk aan jou uitleggen, een alternatieve oplossing, dat dit niet alleen een mobiliteitsprobleem is, maar dat we bijvoorbeeld ook wonen en werken anders zouden moeten gaan inrichten. Zeker, als we kijken waar we nu de nieuwe woonwijken willen bouwen, als we dat vooral in buitengebieden willen gaan doen, want dit nog geen openbaar voerverbindingen zijn en waar je relatief ver af bent van zeg maar, alle voorzieningen in de stad, dan betekent dat dat we heel veel meer extra mobiliteit moeten hebben voor de auto het meest aantrekkelijke alternatief is. Ja. Dus als we echt in de toekomst in een land willen leven waarin we op een consistentige manier met elkaar ons kunnen vervoeren, kunnen werken, kunnen wonen, denk ik dat het ook betekent dat we ons land op een andere manier in moeten richten en daar wellicht andere keuzes in moeten gaan maken dan hoe we die op dit moment denken te gaan maken. Ja, toch blijft de staatssecretaris zich nog wel erg vastklampen aan de elektrische auto. Die heeft goede hoop op innovatieve ideeën, waardoor we minder grondstoffen nodig hebben voor het maken van elektrische auto's. Bijvoorbeeld recycling, is die hoop terecht? Het is terecht dat er nog een hoop innovatie plaats gaat vinden, want die vindt er altijd. De enige vraag is of de orde van grootte van de winst die we met innovatie boeken, of die voldoende is voor de orde van grootte van het probleem dat we hebben in grondstofbeschikbaarheid. Ja. En onze inschatting is dat de orde van grootte van het probleem van die beschikbaarheid vele malen groter is dan wat een innovatie op kan lossen. Dus ja, innovatie speelt zeker een rol. Maar is niet de enige oplossing voor dit probleem. We kunnen er niet tegenop recyclen. Dus ik wil je bedanken, Sybren Bos, onderzoeker bij Kapper Eet. Meer van de Nieuwsbv? Volg ons op Instagram. Een doorbraak in de robotwereld. Japanse onderzoekers zijn erin geslaagd robots te ontwikkelen die met hun gesprekspartner van vlees en bloed meelachen. Ja, mogelijk worden deze robots ingezet in bejaardenhuizen. De robot met de naam Erika is de afgelopen jaren getraind om in een gesprek eerst de menselijke lach in de Japanse taal te herkennen, om vervolgens te beslissen waar en met welke lach er geantwoord moet worden. したのに、テストに合格しちゃったんですよ。 Lekker spontaan. Oké, goed. Helemaal begrijpen doet Erika het nog niet, zoals je hoort. De robot herkent de menselijke lach wel, maar hoeft met deze lachherkenning het gesprek niet te begrijpen om het op het juiste moment te doen. Weet je wel, dat lachen. Ook cultuurverschillen doen er natuurlijk toe, dat weet je. Zoals giechelen in Japan heel normaal, maar in Nederland komt giechelen vaak wat kinderachtig over. Er valt toch echt wel wat te leren voor de robots. Maar rock maken, dat kunnen ze wel. Daft Punk met Robot Rock. Meer van de Nieuws BV? Volg ons op Instagram. Jonge jongens die routineus zware delicten plegen, van overvallen, straatroven tot ernstige geweldsdelicten. Hoe motiveer je deze jonge veelplegers om te stoppen? Ik ga daarover praten met emeritus hoogleraar Ido Weijers. Hij deed maar liefst 15 jaar onderzoek naar deze groep. En ook aangeschoven bij mij is Louise Smallenburg, lid van het Nederlands Instituut voor Forensisch Psychiatrie en Psychologie, die in de praktijk veel met jonge veelplegers werkt. Welkom beiden. Ido, over wat voor jongens hebben we het eigenlijk als ik het heb over jonge veelplegers? Ja, dan hebben we het over, zeg maar, gemiddeld startleeftijd 15 jaar. Ja. Dus niet heel jong gemiddeld. En ze gaan door tot midden 20 gemiddeld. Rond de 20 zie je jongens stoppen. Ze gaan natuurlijk dat stoppen speelt zich natuurlijk de hele tijd op verschillende leeftijden af. Je hebt het over jongens die niet alleen problemen veroorzaken, maar ook veel problemen hebben. Dus zelf problemen op school, laag IQ, gedragsproblemen. Mm-hmm. Het zijn jongens die ook thuis helaas een hoop problemen ondervinden. Dus het zijn jongens die het niet makkelijk hebben in de maatschappij en die via de criminaliteit proberen zich een weg in de maatschappij te vinden. En eigenlijk met meer, laten we zeggen, meer inkomsten over het algemeen. Voor wat vermogensdelicten betreft, dan ze normaal, als ze zo doorgaan, het pad wat voor hen klaar ligt, zonder afgeronde opleiding. Ja. Eigenlijk dan gebruik ik altijd de vergelijking, in plaats van zakken vullen, wordt het dan vakken vullen. Dat is dan het perspectief. Ja, dus in plaats van ongeveer voor €14 per uur te werken, duizenden euro's verdienen. Ja, of een paar duizend is al veel voor deze jongens. Ja. Louise Smallenburg, jij werkt op psychiater met jonge veelplegers in de praktijk. Aan wat voor soort delicten moeten we dan denken? Want ik hoor net wat het oplevert, maar wat voor soort delicten zijn dat dan? Nou, eigenlijk is er niet echt één delict te noemen. Ik zie ze dan, de jongeren en de jongvolwassenen, vooral als projustitia-rapporteur. En dan zie ik eigenlijk alle delicten wel voorbij komen. Dus zowel, noem eens wat? Dus vooral vermogensdelicten, diefstal, fraude, drugsdealen zie ik veel. Maar ook wel geweldsdelicten, moord, doodslag. Dat kan echt uiteenlopen. Ja, dus. Ja. Nou is Amsterdam in 2012 gestart met de aanpak, hè, van 600 veelplegers in de stad. De top 600. Weet je, een knipoog naar de, wat was het ook alweer? Een top 600 van veelverdieners. Kunnen we in 10 jaar tijd nu spreken van een top 2000, Ido? Landelijk gezien, ja, bedoel je? Ja. Of voor Amsterdam? Nou, landelijk misschien wel, ja. Dat durf ik niet te zeggen. Kijk, het beeld is toch, dat is wel heel belangrijk om even te benadrukken. Over het algemeen is de jeugdcriminaliteit in Nederland beduidend afgelopen. Als je het afgenomen. Uh-huh. Als je kijkt naar het begin deze eeuw, dan zien we eigenlijk een spectaculaire daling van de jeugdcriminaliteit in het algemeen. Maar er is wel een ernstig probleem, namelijk juist deze jonge routiniers, dus die maar doorgaan, die groep is niet afgenomen. Die is niet, we kunnen eigenlijk niet zeggen dat die nou spectaculair is toegenomen, hij is gewoon niet afgenomen. Dat is eigenlijk het contrast. Hij blijft dus constant. Ja. Ik hoorde dus net ook wat Louise schetst, het zijn heftige delicten ook. Niet alleen, het zijn ook zeker heftige delicten, maar het opvallende is juist dat je ziet, wij hebben die delictenverloop, zeg maar, nauwkeurig gevolgd. En dan zie je dat jongens die de ene keer een straatroof doen, waar ze echt veel buit maken, of die ook dealen of een plofkraak doen. Mm-hmm. Een half jaar later zie je ze een fiets stelen. Dus het is eigenlijk alles door elkaar. En weet je wat ook denk ik belangrijk is om in te zien? Het zijn over het algemeen vrij domme jongens. Over het algemeen, hè, er zijn een paar slimmers bij. Wat bedoel je met domme jongens? Nou ja, laag IQ, LVB'ers. Ja. En die doen dus ook dingen die als je slim bent, en je wil een beetje vermogen verdienen, zeg maar, in de criminaliteit, dan laat je die uit je hoofd. Dat wil zeggen, heel veel verkeersdelicten, rijden zonder rijbewijs, rijden zonder verzekering. Aha. Dus wat ik altijd de pure dommigheid noem. Want als je uit handen van politie wil blijven, moet je dat soort dingen natuurlijk niet ook nog erbij doen. Dus ze worden ook vaak opgepakt, inderdaad, uiteindelijk. Ja. Heeft u 15 jaar lang onderzoek gedaan naar deze veelplegers? Is het makkelijk om zo'n groep te onderzoeken? Nee, dat is heel erg lastig. Want als ze er nog in zitten, dan willen ze je sowieso natuurlijk eigenlijk helemaal niet spreken. Dan was de beste plek om ze in de gevangenis op te zoeken. Mm-hmm. Daar zaten ze en daar hadden ze eigenlijk wel zin ook in een verzetje, zou ik maar zeggen. Maar was er toch zitten? Een afleiding, ja? Ze zitten er, ja, merk toch. Jij dat ook? Een soort van wel willen praten? Nou ja, als ik ze zie, dan zie ik ze voor een ander doel dan, ja. Dan Ido. Ja. Dus ja, ook dan helpt het wel als ze in detentie zitten, want dan zitten ze er toch. Maar zijn ze dan gewilliger om te praten? Tot op zekere hoogte. Ja. Vaak willen ze wel praten over koetjes en kalfjes, maar tegen mij dan iets minder over wat er gebeurd is. Als het in ieder geval de groep is die nog er volop in zit. Aha. Dus in detentie, dan is het wel mogelijk om ze te spreken. Was het daarbuiten voor ons mogelijk, niet. Ja. En welke andere obstakels zitten daar? Nou ja, de groep, de jongens die gestopt zijn, die willen er niet aan herinnerd worden. En dat is natuurlijk ook voor hun een kwestie van, hebben dat verleden afgeschud en ze gaan door met een heel ander verhaal, zeg maar, in het leven. En dus bij beide groepen was het veel langs gaan. Tot je bij een deel succes hebt. En ja, nogmaals, in detentie was dan relatief de makkelijkste situatie. Je moet ook, daar speelt ook mee. Ik ben zelf natuurlijk een aantal keer meegegaan, maar ik kreeg die transcripten, zeg maar, van die interviews, gesprekverslagen van die een uur of twee uur duurden. Mm-hmm. Die kreeg ik omdat jonge studenten met deze leeftijdsgenoten in gesprek gingen. En dat was echt een fantastisch middel. Dat dekte al heel gauw. Tegen die oude vent hadden ze niet echt veel zin om te praten. Maar tegen die jonge meiden gingen ze echt. Dus jongens die heel gesloten zijn, er kwam een hele verhaal uit. Oh. Dus het was geweldig. Het was Louise, waar zou dat nou aan liggen? Dat dat dan met een leeftijdsgenoot makkelijker gaat en bijvoorbeeld met een wat ouder persoon niet? Excuse. Is gewoon een feit, toch? Nou, ik denk dat het helpt dat ze zich een klein beetje kunnen identificeren met hun gesprekspartner. Ja? Merkte jij dat ook bijvoorbeeld? Nou, ik ben wel jonge vrouw, maar ik denk dat ik weer een andere categorie ben. Want ze weten dan ook heel goed dat ik van als prostitutierapporteur een opdracht heb. Dus om hen te onderzoeken of er psychiatrische problemen spelen. En of dat gespeeld heeft ook ten tijde van hetgeen waar ze van verdacht werden. Dus ik denk dat ik dan weer ook een andere pet op heb. Oké, goed. Nou, dat, inderdaad, de pet die je op hebt, de autoriteit die je uitzet. Dan zijn er deze week 4 verdachten opgepakt in Den Haag. Rond de ontvoeringspoging van de Vlaamse minister. 2 van de verdachten zijn nog maar 20, 21 jaar oud. Politie houdt er rekening mee dat het gaat om een ontvoering in het drugscircuit. Zijn we nou de grip op deze jonge delinquenten al niet veel te lang geleden verloren? Nou ja, kijk, als je naar die algemene ontwikkeling kijkt, dan zitten we nog cijfermatig op het goede spoor. Hè? Dus wat ik zei, die algemene jeugdcriminaliteit, die is zeker niet toegenomen, is juist echt enorm maar deze afgenomen. Harde kern is wel constant gebleven. Die is constant. Krijgen we maar geen grip op. Ja, nou ja, daar spelen een heleboel dingen natuurlijk mee. Dat is eigenlijk niet mijn echte onderwerp, maar laten we zeggen, daar speelt natuurlijk capaciteitsproblemen bij de jeugdzorg en bij de politie. Dus tekorten gewoon in menskracht. Veel signalen, bijvoorbeeld van de wijkagent, die kunnen niet opgepakt worden, want er is gewoon gebrek aan mensen. Aan de andere kant moet je ook in de gaten houden het stoppen, wat mijn onderzoek op gericht was. Hoe loopt dat eigenlijk, dat stoppen met een criminele routine? Daar zie je in Nederland, en ook in mijn onderzoek, maar ook in verschillende buitenlandse onderzoeken, voor hun 30ste is bijna iedere jonge veelpleger gestopt. Dat vind ik natuurlijk veel te lang. Maar het is niet zo dat je te maken hebt met een groep die heel jong start en het hele leven lang doorgaat. Nee, dat is ook wel juist interessant aan jouw onderzoek. Ja. Dat je dus probeert zo vroeg mogelijk het onderscheid Precies. te maken. Ja. Ja. Wie is daarin het belangrijkst, in dat stoppen uiteindelijk voor die jongeren? Als behandelaar of welke personen er belangrijk zijn. Welke personen in de omgeving zorgen ervoor of helpen hen daarbij om uiteindelijk te stoppen? Nou, wat ik dus wel een eye-opener vond uit het onderzoek van Ido, is dat toch vaak de ouders zijn. Dat ze op een gegeven moment bedenken van, nou, dit leed wat ik mijn ouders allemaal aandoe, dat gaat me toch niet meer in de koude kleren zitten. Ja. En zijn het alleen ouders, Ido? Of zijn er bijvoorbeeld ook partners of andere mensen in hun omgeving? Ja, er kunnen zeker partners aan bijdragen. Vergeet niet dat je, kijk, als je ergens een vertrouwenspersoon hebt, bijvoorbeeld een hele goede reclasseerder waar je een klik mee hebt. Dat kan ook natuurlijk faciliteren. Wat heel erg belangrijk is, dat deze jonge mannen allemaal zeggen, kijk, het gaat om identiteit. Het gaat om dat ik zelf besloten heb. Mm. Dus er kunnen wel mensen in de omgeving zijn die, en ouders zitten daar bijna allemaal op te duwen. Van, houd het op me op. Ja. Ouders geven soms, zelf een beetje in het criminele circuit zitten, geven ze soms als tip, zorg dat je niet zoveel gepakt wordt. Dus niet zozeer criminaliteit, dat afwijst. Maar ga dan dealen. Want de pakkans is veel lager. Ja, dat hoor jij ook. Nou ja, ik heb inderdaad wel eens een jongen gehad waarvan de ouder vooral zei van, nou ja, zorg vooral dat je niet in beeld komt bij de politie. Dan is het goed wat je verder doet. Ja. Ja, dat werkt ook niet echt motiverend dan, om te stoppen. Vaak hebben ouders natuurlijk zelf ook een... Nou, niet altijd, maar het komt wel voor dat ouders zelf natuurlijk ook een justitiële voorgeschiedenis hebben. Ja, ja, zou het ook helpen om de strafmaat wat meer omhoog te gooien? Misschien in sommige gevallen, maar dan moet je die strafmaat relateren niet aan dat ene delict, aan het laatst gepleegde delict, maar aan het criminele cv, zeg maar. Nee. En dat zou misschien een overweging zijn. Maar aan de andere kant moet je bedenken, ik zei al over dat lage IQ. Deze jongens gaan impulsief te werk. Er wordt slecht voorbereid. Ze maken daarbij allerlei fouten. En daarom worden ze ook zo vaak gepakt. Ja. Die paar slimme figuren, laten we zeggen de nieuwe tachies... die blijven heel lang uit handen van de politie. Ja. Dus het zijn jongens die heel impulsief handelen. En dat is nou zo grappig dat je ziet, als ze stoppen... dan zie je wat ik noem late volwassenwording. Mm-hmm. 20, 25... dan zie je die impulsiviteit afnemen en je ziet... het zijn twee van die fenomenen. Minder impulsiviteit, ze denken wat langer na... en ze hebben wat meer empathie richting hun ouders. Maar dat gaat dus pas op een latere leeftijd gebeuren. Bij de ene op zijn 18e en bij de andere op zijn 25e. Nou goed, morgen gaat u uw onderzoek presenteren. Ik wil u bedanken, emeritus hoogleraar jeugdrechtspleging Ido Weijers en forensisch psychiater Louis Smalleburg. Dank jullie wel. NPO Radio 1. Natasha Gibbs, de nieuwsbv. Ja, straks praten we over de gedichten van de Russische auteur Daniil Sharms. Sommige mensen denken dat poëzie heel moeilijk te begrijpen is. Maar Herman Finkers die bewijst het tegendeel. Uit de bundel Poëzie zo moeilijk niet. Ik hou van jou, ik blijf je trouw. Origineel is het niet, maar dat rijmt als een dier. NPO Radio 1. Nu eerst het NOS Journaal met Dorot Megens. Nieuwe maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan zijn nog niet nodig. Dat zei RIVM-directeur Van Dissel in de Tweede Kamer, waar hij de parlementariërs informeerde. De laatste weken neemt het aantal besmettingen toe, maar Van Dissel noemt die stijging relatief gering. Bij een brand in een restaurant in China zijn 17 mensen omgekomen. Er raakten ook 3 mensen gewond. Het is nog niet duidelijk hoe de brand is ontstaan. Bij een doorzoeking van een woning door de politie in Antwerpen is een dode gevallen. Agenten deden de inval vanwege een onderzoek naar een rechtsextremistische groep. Een bewoner van die woning, een man van 36, kwam om bij een vuurgevecht met de politie. En het aantal files buiten de ochtend- en avondspits is flink toegenomen in vergelijking met de periode voor corona, meldt de ANWB. Dat komt vooral doordat er veel minder thuis wordt gewerkt en er veel gekozen wordt voor de auto in plaats van het openbaar vervoer. Ja, en of die files flink toegenomen zijn en of we dat vandaag ook merken. Wijnand Zwaan, hoe staat het daar op de weg? Nou, tussen de spitsen door is het echt nog wel ruimte op de weg. Dat zien we nu ook. Het aantal files is echt beperkt. Op de A4 van Rotterdam naar Den Haag, daar gebeurde een ongeluk bij Den Haag-Zuid. De vertraging is een kwartier, de rechterrijstrook is dicht. En op de A29, Bergen-op-Zoom richting Rotterdam, ja, daar is wel veel vertraging door een ongeluk bij de Heinen-Noordtunnel. Daar is maar 1 rijstrook open. De file is inmiddels 10 kilometer lang. Omrijden kan het beste vanuit Bergen-op-Zoom via Dordrecht over de A59, A17 en de A16. Pas op, nu volgt een mening. De Druktemaker! En vandaag is dat Pieter Derks. Ja, voor wie dacht dat een oorlog, klimaatproblemen, oprukkend fascisme, lekkende gaspijplijnen en het sluiten van de koffietent van Gordon nog niet genoeg ellende waren, stond er maandag een opbeurend berichtje in de krant. Als we niks doen, dreigt in Nederland voor 2030 een tekort aan schoon drinkwater. Dat konden we er ook nog wel bij hebben. Normaal gesproken is zo'n berichtje natuurlijk niks om over in paniek te raken, want dat watertekort is dus alleen als we niks doen. Maar dat is precies waarom ik me zorgen maak, want niks doen, dat is nou net onze specialiteit geworden. In Ter Apel sliepen vannacht een paar maanden nadat het tot nationale crisis werd uitgeroepen toch weer mensen buiten. In Brabant werd voor 2,5 miljoen euro een boer uitgekocht en tegelijkertijd in dezelfde straat een vergunning voor een nieuwe varkensstal afgegeven. En een vrouw uit Groningen vertelde aan de enquêtecommissie dat er vanwege de schade aan haar huis in totaal 60 mensen langs waren gekomen, maar dat geen van die mensen een bouwvakker was die daadwerkelijk iets kwam repareren. Problemen voortvarend aanpakken is gewoon niet onze sterkste kant geweest de afgelopen jaren. En nu raakt dus ook nog het drinkwater op door allerlei oorzaken. Droogte, verzilting, bevolkingsgroei, vervuiling. De drinkwaterbedrijven waarschuwen dat er snel iets moet gebeuren, omdat ze anders niet kunnen garanderen dat straks iedereen schoon water heeft. Toch wel geestig eigenlijk. Voor een land dat tegelijkertijd juist zo hard moet werken om niet helemaal onder water te verdwijnen. Een frank toekomstbeeld, natte voeten, droge mond. Ik begin me sowieso een beetje af te vragen wat we in 2030 nog wel hebben. Want het ziet er ook niet naar uit dat we tegen die tijd nog veel aardgas beschikbaar zullen hebben. Op zich geen ramp als je dan gewoon op elektrisch koken en verwarmen over zou kunnen stappen. Maar het stroomnet is ook al niet op orde. Er kwamen zoveel zonnepanelen, warmtepompen en elektrische tandenborstels bij dat het netwerk het nu niet meer aan kan. Afgelopen jaar konden er in Brabant en Limburg al een tijdje geen nieuwe bedrijven meer op het stroomnet worden aangesloten. Op zich goed nieuws voor wat betreft die nieuwe varkensstal, maar dat is dan meteen ook het enige lichtpuntje. We zullen de realiteit onder ogen moeten komen. Gas, water, licht. De heilige drie-eenheid van de naoorlogse welvaart zijn niet meer vanzelfsprekend. Er staan andere tijden voor de deur en we zullen als burgers zelf maatregelen moeten treffen. Want erop gokken dat de overheid hier wel een oplossing voor verzint, lijkt mij een heel riskante strategie. Dat lijkt iedereen wel te beseffen, want je ziet nu al dat mensen zelf oplossingen verzinnen. De vraag naar brandhout is al een tijdje gigantisch en bij bouwmarkten en tuincentra zijn de terracotta bloempotten enorm in trek. Daar schijn je met een handig trucje van YouTube en een paar vaccinelichtjes een vrij effectieve verwarming van te kunnen maken. In Groningen is dat gelukkig nog niet nodig. Daar verbranden ze gewoon de dossiers van hun schadeafhandeling en ze verwachten daar nog zeker tot 2043 vooruit te kunnen. De vraag is alleen of ze dat wel gaan halen, want als ze er in Den Haag achterkomen dat ze in Groningen over waardevolle brandstoffen beschikken, weten we allemaal wat er gebeurt. Dan komen ze het halen. Ik geef eerlijk toe, ik heb wel eens zitten gniffelen om zo'n filmpje van zo'n prepper. Iemand met een lading blikvoer, een warmtedekentje en een rubberboot op zolder. Ik dacht altijd, zo'n vaart zal het niet lopen en als het toch helemaal misgaat, dan ga je op een rubberboot met een blikbruine wonen niet per se een veel betere toekomst tegemoet. Maar toen ik het nieuws van de waterbedrijven las, dacht ik toch ook ineens, misschien maar zo'n waterfilter kopen. Kan ik in ieder geval nog slootwater drinken, terwijl ik mezelf bij mijn omgekeerde bloempot warm probeer te houden door heel fanatiek op een rauwe knol te kauwen. En ik schrok even van mezelf. Ik dacht, ben ik nu een prepper? En daarna dacht ik, nee, onzin natuurlijk. Ik ben juist nog lang niet prepper genoeg. Echt preppen is natuurlijk niet in totale paniek je zolder vol stouwen. Dan ben je al veel te laat. Echt preppen is dat iemand een plan maakt, de vervuiling aanpakt, het grondwaterpeil op orde krijgt, waterverspilling probeert te bestrijden en ons allemaal doordringt van het besef dat water uit de kraan een onwaarschijnlijke luxe is. Beleid maken en dat dan lekker doortastend uitvoeren, dat is pas preppen. Dus de enige vraag is nu, kan iemand in een land met nota bene een watermanager als koning in godsnaam de waterleiding nemen? Meer van de Nieuws BV? Volg ons op Twitter. Hij wordt getipt als een van de beste films op het Nederlands Filmfestival FEMMY. Het speelfilmdebuut van regisseur Dwight Fagbamila. Het verhaal gaat over de 21-jarige Dennis. Wanneer de geboorte van zijn eerste kind nadert, moet Dennis het overlijden van zijn Nigeriaanse vader onder ogen zien te komen. En dat maakt een hoop in hem los. I have these crazy thoughts. Since the baby's coming, I see a little baby, but his feet and his fingers are white. And it looks like they're frozen. And his head is not his head. It's my father's. Ja, Dwight Fagbamila, regisseur van FEMMY, welkom. Yes, dankjewel. Jouw film die ging maandag in première op het Nederlands Filmfestival. Ja. En je krijgt prachtige recensies. Ik zie je glimmen van oor tot oor. Verrassende speelfilmdebuten van dit jaar. Al dus het NRC vanochtend. Jij zit echt op een wolk, of niet? Nog steeds, ja. Gelukkig wel. Nee, dat had ik echt nooit durven dromen. Nee. Zo'n ontvangst. Dat is echt prachtig, ja. Ja, nooit durven dromen, want? Dit is de eerste film die ik maak sinds mijn academie, sinds mijn jaar op de academie. En ook meteen een speelfilm. En ik had het ook gewoon niet verwacht, denk ik. Ik weet het niet. Nee, bam! Ja. Dat is toch best lekker. Ja. Zullen we dieper ingaan op de film FEMMY? Want dat is eigenlijk de naam van de hoofdrolspeler. Maar Klopt. Hij wordt in de film Dennis genoemd. Ja. Hoe zit dat precies? Ik denk Dennis heeft moeite met alles wat linkt aan zijn vader. Ja. En hij heeft een Nederlandse naam en een Nigeriaanse naam. Best wel veel Afrikaanse mensen hebben dat. Ik dan niet, toevallig. En FEMMY betekent in het Yoruba, betekent dat hou van mij. En dat vond ik zo'n mooie naam voor een jongen die niet van zichzelf houdt. Ja. En daarom noemt hij zichzelf Dennis, zijn Nederlandse naam. Je zegt een jongen die niet van zichzelf houdt. Het is echt wel duidelijk. Als je de film zit te kijken, zie je iemand die echt getergd is. Het is bijna pijnlijk om naar te kijken. Goed gespeeld door Janek Jozef zo. Ja. Maar wat is er allemaal met Dennis of FEMMY aan de hand dan? Ik denk dat hij genekt wordt door een enorm schuldgevoel. Hij heeft de dood van zijn vader heeft hij van dichtbij beleefd. En ik denk dat dat allemaal terugkomt op het moment dat zijn eigen vriendin zwanger wordt. Er zit 15 jaar tussen. Maar dat schuldgevoel daardoor, dat terugkerende schuldgevoel daardoor, stort hij eigenlijk in een depressie. Mm. En vanaf daar gaat het eigenlijk alleen nog maar meer downhill. Ja. Nou, speelt het zich af in Eindhoven. Je zei het net al, Nigeriaanse vader van Femi of Dennis. Ja. Nederlandse moeder, je verwees ook heel even naar jezelf. In hoeverre is dit autobiografisch? Het is het startpunt. Het startpunt is autobiografisch. Ik heb dus ook een Nigeriaanse vader, een Nederlandse moeder. Ook in Eindhoven? Ook in Eindhoven, inderdaad. En ik heb ook, net als Dennis, een zoektocht naar een identiteit. Daar ben ik ook heel lang mee bezig geweest. Misschien nog steeds wel. En wat bedoel je, zoekende naar je identiteit? Wat is dat dan? Als je hier als persoon van kleur opgroeit en altijd als de ander wordt beschouwd. Mm-hmm. En als ik dan terugga naar mijn vaderland, waar ik ook als de ander wordt beschouwd, dan val je een beetje tussen wal en schip. En heb ik het gevoel dat ik niet echt ergens thuis hoor. Mm. En dan ben ik gaan zoeken naar, maar waar hoor ik dan wel thuis? En waar wil ik wel bij horen? Ja. En dat is die zoektocht die Dennis eigenlijk ook heeft. Ja. Ja, want op een gegeven moment staat hij in de keuken. Ja, ik zal de exacte woorden niet herhalen, bij zijn moeder. En eigenlijk zegt hij, ik haat zwarte mensen. Ja. Hij wordt ook ergens bij een garage of iets dergelijks, wordt hij ook uitgescholden voor Bounty. Ja. Eigenlijk een soort scheldnaam voor, hoe kan ik het goed beschrijven? Bruin van buiten, wit van binnen. Exact, ja. Is niet echt een naam die je wil krijgen, denk ik. Nee, absoluut niet. Ben jij daar wel eens voor uitgescholden? Ja. Denk het wel. Weet ik wel zeker trouwens, ja. Ik trouwens ook wel eens een keer. Maar wat doet dat met jou als je daarvoor wordt uitgescholden? Heel veel, denk ik. Ik doe het heel veel. Maar ik probeer altijd dan zo rustig mogelijk te reageren. Ik moet zeggen, dat is ook al heel lang niet meer gebeurd. Ik denk op de middelbare school, zeg maar, die periode. Ja. Dennis reageert niet rustig. Super, super agressief wordt hij ervan. Ja. Heb je dit ook zo expres er zo op die manier in verwerkt? Ja, ik moet zeggen, Yannick is heel goed in improviseren. Dus hij heeft op die set, in dat moment heeft hij heel die dialoog geïmproviseerd. Wat dat met hem deed. Mm-hmm. En dat had ik nooit kunnen bedenken. Op een gegeven moment zegt hij ook, ik schiet jou. Ja. Hij heeft helemaal geen pistool of geweer. En dat is iets wat hij improviseerde, zeg maar, die woede die dat losmaakt. Ja. Heb jij op een gegeven moment je eigen zoektocht, je einddoel gevonden daarin? Einddoel weet ik niet precies. Ik zie het meer als een proces. En een proces dat nog steeds gaande is. En ik denk dat het misschien wel de rest van mijn leven zo zou zijn. Ja. Maar dat is oké. Is dat oké? Ja, vind ik wel. Ja. Waarom? Lijkt me ook heel onrustig. Misschien ben ik wel comfortabeler geworden met die onrust. En vind ik dat oké. En ik moet zeggen, het hielp ook enorm om deze film te maken. En het is ook een soort van rode draad in mijn werk geworden. Racisme, die zoektocht naar identiteit. Waar kom ik vandaan en waar ga ik naartoe? Dat zijn thema's waar ik eigenlijk al sinds de academie, dus meer dan 6 jaar mee bezig ben. Dus op een gegeven moment word ik daar wel mee comfortabel mee. Ja. Kan ik zeggen dat dit voor jou therapeutisch is geweest dan? Of is dat weer te... Ik denk dat het iets te is. Ja, nee, ik denk dat de beste therapie nog steeds therapie is. Ja, ja, heb je dat ook? Nee, maar heel toevallig, mijn vriendin is psycholoog. Dus Jullie hebben vaak gesprekken hierover dan. Ja, jawel. Ja. Ja. Nou, even terug naar Eindhoven, jouw thuisstad. Waarom wilde je de film daar opnemen, in Eindhoven? Ik zocht een locatie waarvan ik de mensen kende, waarvan ik de stad kende. Als het bijvoorbeeld in een andere stad zou hebben plaatsgevonden, dan had ik het gevoel dat ik die plek helemaal moest researchen. Moest weten hoe die mensen zijn opgegroeid op die speciale plek. Want ik heb het gevoel dat de plek waar je opgroeit, dat je ook kan vormen. Ja. En dat heeft Dennis denk ik ook gevormd. Zoals het mij ook heeft gevormd. Op welke manier heeft Eindhoven jou dan gevormd? Dat is eigenlijk een hele goede vraag. Ik denk dat ik... Ja, het zit hem denk ik ook in de cultuur. We zijn iets gemoedelijker in het zuiden. Iets minder direct. We praten sneller om dingen heen. En sowieso ben ik zelf ook. denk ik. Ja? Ja. Ik vind je hier vrij helder, hoor. Ja? Maar ik begrijp wat je bedoelt. Het heeft inderdaad, de dialogen zijn niet enorm uitgestrekt in de film. Klopt, ja. Daar hangt dat samen met dat Eindhovens. Ik denk het wel. Ja, ja. Ik hoop het vooral dat het zo is. Ja. Ja. Nou, zit er ook mystiek in de film? Voodoo-praktijken? Wat heb je daarmee? Het is vooral een fascinatie. En ik moet ook zeggen dat het een soort van research is geweest voor mij. Ik heb een heel groot deel van de cultuur van mijn vader heb ik me nooit eigen gemaakt. Omdat hij vroeg is vertrokken. Hij is gescheiden van mijn moeder toen ik een jaar of 5, 6 was. Mm-hmm. En door deze research kon ik me dat weer een beetje eigen maken. Dat deel van mezelf, eigenlijk. En van je vader dus. En van mijn vader, inderdaad. Ja. Ah. Heb je hem veel gemist in je leven? Ja, ik denk vooral in die puberteit een beetje. Ik denk dat het toen moeilijk was. En nu kan ik dat gewoon accepteren en is het oké. Okay. Ja, ja. Onderdeel van het proces. Exactly, ja. Hey, de film die draait vanaf morgen in de bioscoop. Gaat binnenkort in wereldpremière, zoals ze dat noemen. Op een vis- en filmfestival in Warschau. Ja. What's next? Ik ben bezig met een andere film. Ja. Weer een beetje dezelfde thematieken. Diezelfde rode draad die ik net noemde. Maar het wordt nu iets spannender. Het wordt een thriller horror. Een thriller horror? Ja, ja. À la, even denken, wat draait er nu in de bios wat betreft thriller? Even denken. Ik moet zeggen, de laatste A24 films. Ja? Die stijl? Een beetje die kant op, ja. Elevated horror, dat is een beetje... Heerlijk, ja. Kan niet wachten. Ja. Dankjewel, regisseur Dwight Vangmila. Femi is vanaf morgen te zien in de bioscoop. Dankjewel. De Nieuws BV. Ja, we blijven nog even bij het nieuwe aanbod aan films. Want ze is al meer dan 60 jaar niet meer bij ons. En toch blijven we in de band van filmster Marilyn Monroe. In de nieuwe fictieve biopic Blonde verklaart regisseur Andrew Dominik waarom Marilyn ons zo blijft intrigeren. Marilyn doesn't exist. When I come out of my dressing room, I'm Normie Jean. I'm still hurt when the camera is rolling. Marilyn Monroe only exists on the screen. Actrice Anna de Armas laat Monroe in de fictieve biopic tot leven komen van het onschuldige meisje Norma Jean Mortensen naar de seksgodin die Hollywood van haar creëerde. Erg vrolijk is de film niet, dan weet je dat. Regisseur Andrew Dominik die beloofde al dat er voor iedereen wel iets in de film zou zitten dat kan shockeren. Toch zijn de eerste recensies lovend en wordt er al stiekem gespeculeerd over een Oscar voor beste vrouwelijke hoofdrol. Nobody else but you. I wanna be loved by you alone. Boop boop be doo. I wanna be kissed by you, just you. Nobody else but you. I wanna be kissed by you alone. I couldn't aspire. Desire to make you my own. Ba-dum, ba-dum, ba-dum-dee-dum, boo! I wanna be loved by you, just you, nobody else but you. I wanna be loved by you alone. Marilyn Monroe hoor je met I Wanna Be Loved By You. Meer van de Nieuws BV? Volg ons op Facebook. En dat brengt ons helemaal in de stemming, zodat je even lekker achterover kunt hangen, want het is tijd voor een verhaaltje. Er was eens een man met rood haar die geen ogen had en geen oren. Hij had ook geen haar op zijn hoofd, zodat je hem slechts voorwaardelijk roodharig kon noemen. Hij kon niet spreken, want hij had geen mond. Een neus had hij ook al niet. Hij had zelfs geen armen of benen en geen maag en geen rug. En hij had geen ruggengraat en geen spoor van ingewanden. Hij had niets, zodat het niet duidelijk is over wie het eigenlijk gaat. Laten we het verder liever niet over hem hebben. Ja, dit was een verhaaltje van de Russische schrijver Daniel Charms. En over hem gaan we het nu juist wel hebben. En dat doe ik met Jos Nargi en Joep Hendricks, oftewel de Poëzieboys. Welkom, jongens. Welkom. Ja, welkom. Het is eigenlijk Pussy Boys. Pussy Boys? Ja, hoe kom ik nou bij Poesy Boys? Ja, er stond een trema op de website, maar het is eigenlijk zonder trema. Waarom hebben jullie die trema er dan op gezet? Dat hebben wij niet gedaan. Oh. Het is eigenlijk zonder trema, dat is gewoon een foutje, denk ik. Maar dat is dus van het Pussy album, dus precies, van vroeger. Precies, ja. En is dat ook wat jullie doen? Nou, wij hebben... Pussy albums volkladden. Nee, dat heb ik niet. Maar wat doen jullie wel? Wij promoten de poëzie eigenlijk. Om de poëzie wat sexier te maken. Omdat poëzie vaak wordt gezien als stoffig of intellectualistisch. En ja. dat willen we wegnemen eigenlijk. Ja. En waarom willen jullie dat dan wegnemen? Omdat poëzie eigenlijk echt gewoon heel vet is. En dat we merken dat het toch een beetje het soort ondergesneeuwde kindje begint te raken. En mensen dat een beetje beginnen te vergeten. Terwijl er gewoon echt heel veel vette poëzie is geschreven. Ja. Die echt heel veel aandacht verdient. En vette poëzie, wat moet ik me dan daarbij voorstellen? Wanneer is iets vet? Ja, wanneer is iets... Ja, dat verschilt ook per de stemming die je hebt. Of per, maar we pleiten vooral voor orale poëzie. Dus poëzie die vooral voorgedragen moet worden. En dan echt goed klinkt en goed werkt. Omdat we sowieso denken dat poëzie beter voorgelezen kan worden dan dat je het in je hoofd leest, toch? Ja, zeker. Ja. Ja. Dus lekker voorlezen, inderdaad. Ja. Nou, gaan jullie straks ook doen hier. Leuk. Daar heb ik erg veel zin in. Maar eerst gaan we het eventjes hebben over de voorstelling over Daniel Charms, waar ik het net al over had. Wie was Daniel Charms, Jos? Was een Russische schrijver, dichter. En die was vooral bekend in de jaren 20... in Sint-Petersburg van de vorige eeuw. Uh-huh. En daar heeft hij heel kort eigenlijk furoren kunnen maken. En hij was echt eigenlijk een cultheld eigenlijk toen al. Wat maakt hem dan zo cult? Hij droeg heel veel ringen. Hij verkleedde zich als Sherlock Holmes. Hij had een tackle en die noemde die eer de nagedachtenis aan de slag bij Thermopylae. Hij had een machine in zijn huis, die deed niks. Boven zijn bed stond bedwansen niet welkom. Hij ging op een straathoek liggen en dan stond hij gewoon weer op na een minuut. Dus hij was echt, hij leefde zijn eigen hij leefde zijn kunst. En hij schreef echt geweldige, echt super grappige sketches. Aha, en dit is waar jullie voorstelling dan over gaat? Ja. Ja. En heb ik begrepen dat er ook iets is als oe. Wat is dat? Ja, Daniel Charms was onderdeel van het kunstenaarsgezelschap of collectief de Oeberiou. Ja. Dat waren Alexander Verdensky, Daniel Charms en Zabolotsky. Dat was een goochelaar. En, goed dat je het zegt. Ja, dat is wel een goede toevoeging. En die organiseerde avonden te pas en te onpas in studentenhuizen, in musea, echt in verschillende plekken. En die avonden bestonden uit 3 uren. Uurtje poëzie, uur theater en een uur film. En iedereen mocht daar meedoen. Dus het was een soort bonte avond. En die Oeberiou-avonden hebben we als inspiratie gebruikt voor de voorstelling. Dus daar komt de oe vandaan. En dat is dus ook wat we van jullie voorstelling kunnen verwachten. Ja. Ja. Voordat we naar jullie voorstelling gaan, want dat drijft nu ook even naar boven. Jullie zeggen van oké, alles is een beetje tegenstrijdig bij deze Charms. Maar hij leeft in de jaren 30 in Rusland. Stalin-tijdperk. Ja. Hoe werd er op dit soort kunstenaars gereageerd? Niet goed. Ze mochten eigenlijk bijna niet publiceren. Ze mochten eigenlijk alleen kindergedichten publiceren, want dat was heel veilig, dat mocht. En dan probeerden ze via die kindergedichten wel toch stiekem nog wat kritiek te proberen te uiten. Maar dat werd eigenlijk ook al vrij snel de kop ingedrukt. Maar ze mochten net na de revolutie, dus net nadat de Bolsjewieken de macht grepen, heel kort waren ze heel vrij, omdat ze een nieuwe staatskunst moesten zoeken. Mm-hmm. Dus toen zijn de futuristen opgekomen, toen kwam de Oeberiou op. Maar die zijn daarna eigenlijk al vrij snel de kop ingedrukt, omdat dat toch gevaarlijk was, volgens de overheid. Ja, de kop ingedrukt. Ja. Hoe is het afgelopen, Jos, met onze Daniel Charms? Hij schreef eigenlijk een vrij onschuldig kindergedicht en toen is die opgepakt. Is die in een vleugel, een soort krankzinnige vleugel van een gevangenis terechtgekomen. En in de Tweede Wereldoorlog zijn ze hem vergeten. Dus is die verhongerd eigenlijk. Zo. Hoe zou het eigenlijk met hem zijn afgelopen als hij nu had geleefd? In het Rusland van nu, in het Rusland van Poetin? Ja, ik denk denken niet, jullie? Ja, ik denk niet heel veel beter. Dat is ook. Maar ik denk dat, hij was wel een heel erg, hij genoot heel veel. Het was echt een popster eigenlijk. Maar gelukkig hebben we jullie voorstelling, zodat hij nog voortleeft. Ja, ik probeerde toch maar een beetje een positieve draai aan te geven, voordat we hier huilen zitten. Het was wel een heel positief figuur. Ja, daarom. Ja. Dus laten we dat ook positief verder herdenken, om het zo maar te zeggen. Wat gaan jullie voordragen? Ik dacht de sketch van het huwelijk te doen. Wat? Oh, Jos is niet... Wat? Die scène met dat huwelijk. Wat is dat? Huwelijk. Luk? Wat is dat? Nee, niet luk. Huwelijk. Hoezo niet luk? Gewoon niet luk, basta. Wat? Niet luk, nee. Begrijp het nou, niet luk. Begin nou weer met dat luk. Ik weet niet wat het is, hoor. Dat luk. Wat is dit nou? Waarom begrijp jij niet dat alleen hu zeggen dat stupide is? Wat? Hu, zeg ik, is stupide. Pie? Maar wat is dit nou? Waarom versta jij telkens maar een deel van het woord en dan ook nog eens een deel dat helemaal nergens op slaat? Pie. Waarom nou uitgerekend pie? Begin je nou weer met dat pie? Zoiets. Jongens, ik had even niet door dat ik er middenin zat. Is dit nu ook hoe jullie dat straks... Ja, natuurlijk. Ja, dit is wel in de voorstelling, ja. Waar kunnen we jullie voorstelling gaan bekijken? Door het hele land. We gaan vrijdag in première in Den Haag. En dan gaan we tot eind december toeren. We komen bijna overal. Oké, goed om te weten. Maar als ik in dat publiek zit... wordt er dan van mij verwacht dat je daar ook een beetje aan meedoet? Jazeker. Hoe is een plek voor iedereen waarin de dingen geen nut hebben, waarin kunst geen nut heeft en waarin mensen dus ook mee mogen doen. Mensen mogen tekenen. Kleien. Weer te wiepen. Kleien? Ja, je kleien, kan kleien. Ook, ja. Er is een dvd-hoekje, dan kan je lekker dvd'tje kan kijken. Boeken lezen. Jongens, dit klinkt als een naschoolse opvang voor volwassenen. Is dat het? Een soort van creatieve therapie. Zonder kinderachtig te zijn. Zonder kinderachtig te zijn. Maar als je dan alles kunt doen, hoe hou je daar dan nog wel de lijn van waar het over gaat? Weet je nog? Niet dat uit het oog verliezen. De man waar het allemaal mee begon. Hoe doen we dat, Joep? Er zitten sowieso een aantal momenten dat we het over hem hebben. En die lijn wordt tijdens de avond ook steeds diffuser en ontspoort ergens vast wel een keer. En er zitten heel veel momenten in dat we met het publiek ook gewoon lekker kletsen en borrelen en dan langzaam weer de voorstelling inglijden. Eigenlijk keken we naar een plek van, we dachten, wat hebben wij nu nodig? Wat voor avond hebben wij nu nodig? En dat zijn we eigenlijk gaan vormgeven. Ja. En doet het er dan toe dat het over Daniel Charms gaat of niet? Wel, zeker. Zeker wel. Want zonder zijn teksten en zijn ideeën waren we hier nooit op gekomen. Dat is waar. We hebben het toch nog weer over hem. Ik vind het heerlijk met jullie praten. Af en toe kunnen we zo lekker in van die hersenspinsel zitten. Maar dat is volgens mij ook wel een beetje wat jullie willen. Een beetje ontregelen en tegelijkertijd de schoonheid meegeven. Ik wil jullie bedanken. Pussy Boys, Jos Narghi en Joep Hendricks. En blijf vooral hangen, want we zijn nog niet klaar hoor met de Nieuwsbv. Straks is hier de politieke analyse. En die krijg je natuurlijk van Kay en van Joden. Tot zo. NPO Radio 1. Chaotische taferelen in Rusland nadat president Poetin daar de mobilisatie afkondigde. Luister elke werkdag. Bureau Buitenland. De soldaten die worden dan met een bus naar een verzamelpunt gebracht en vandaar worden ze over militaire basis verdeeld. Daar worden ze dan getraind. Elke werkdag tussen 1:30 en 2:00. Het is 1:30. We gaan de grens over. Het is tijd voor Buitenland. De VPRO met Bureau Buitenland. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Oh, dat is geweldig! Wat zeg je? Dat het een topdeal is! Hè? Een superdeal! Wil je ook mega mooi zijn voor minder? Voor de beste beautydeals en meer? Check je socialdeal.nl. Sla een kinderboek open en je ziet varkens kwispelen. Kalfjes grazen en kippen scharrelen. Zo zien we de boerderij het liefst. Maar we houden onszelf voor de gek. Bijna al ons vlees en al onze zuivel komt uit de bio-industrie. Daarom doen we een oproep. Sluit je aan bij de groeiende beweging van mensen die het anders willen. Samen maken we een einde aan de bio-industrie. Doe mee op varkensinnood.nl. Zo! Ontdek de beste beautydeals en meer op socialdeal.nl. Bewuster omgaan met warmte door de hoge energieprijzen. Of u de warmte nu haalt uit gas, hout, elektra of pellets, er is een haard of kachel voor ieder huis. Haal de warmte en gezelligheid terug naar de woonkamer. Kijk nu op beterstoken.nl. Boodschappen worden duurder, de energierekening gaat omhoog, maar je autopremie kan wel omlaag. Stap over naar Promovendum en bespaar 25%. Iedere woonkamer wordt warmer met een haard of kachel. Kijk op beterstoken.nl. Jouw autopremie is bij ons 25% lager. Overtuig jezelf en ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. De overstap regelen wij voor je. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden. Ook uw kind kan foutloos leren rekenen. Schrijf nu in op foutloosrekenen.nl. Vitaal Bedrijf helpt je om de vitaliteit van jouw bedrijf te verbeteren. Dit maakt je bedrijf niet alleen aantrekkelijker om voor te werken, maar ook winstgevender. Zo levert elke euro die je investeert in vitaliteit 1,42 euro op. Ontdek in 10 minuten hoe vitaal jouw bedrijf is met de gratis scan op vitaalbedrijf.info. 1 uur. NPO Radio 1. Natasha Gibbs. Ja, hoe gaat het debat over de transwet eindigen? En heeft het interview met Mark Rutte nog een ander inzicht gegeven op de premier? Dat bespreek ik zo met ons politiek duo Kay en Van Jolen. Maar nu eerst, voorlopig zijn nieuwe coronamaatregelen niet nodig. Dat zegt het RIVM. Daarover meer in het NOS Journaal met Dorot Megens. Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan hoeven voorlopig geen extra maatregelen te worden genomen, zei RIVM-directeur Van Dissel tijdens een technische briefing van de Tweede Kamer. De laatste twee weken neemt het aantal besmettingen toe, maar Van Dissel noemt die stijging relatief gering. De meeste mensen die nu besmet zijn, hebben milde klachten en de druk op de zorg en de samenleving is beperkt, zegt Van Dissel. En hij denkt dat dit voorlopig zo blijft. Op dit moment zijn de basismaatregelen voldoende, dat wil zeggen handen wassen en thuisblijven na een positieve test. Jolande Sap van het maatschappelijk impact team, dat de overheid samen met het outbreak management team adviseert over corona, maakt zich zorgen over de voorbereiding van de overheid. Nou ja, het ontbreekt eigenlijk aan een gereedschapskist waarin gewoon eigenlijk alle instrumenten zitten die je nodig hebt om de samenleving zoveel mogelijk open te houden. Dus ook een sector als de cultuur- en de evenementensector, die lopen echt wel tegen problemen aan als ze bijvoorbeeld weer 1,5 meter moeten toepassen. Dat ze daar gewoon geen verdienmodel voor kunnen ontwikkelen. Nou, dan zou je toch gewoon ook naar maatregelen moeten kijken als beter testen of eventueel ook een coronatoegangsbewijs. Zorg dat je het in de gereedschapskist hebt liggen. Maar er is zo'n beetje een politieke consensus dat we dat soort dingen niet meer willen in Nederland. Nee, en ik ben het ook hartgrondig eens dat we dat niet meer willen. Maar het punt is dat we voorbereid moeten zijn op situaties die we niet willen met elkaar. En wij constateren dat we daar nu eigenlijk de zwaardere scenario's en de moeilijke dilemma's een beetje uit de weg gaan. En dat constateren we eigenlijk samen met 14 adviesraden die daar ook een heel mooi advies voor aan het kabinet hebben aangeboden. Aan de andere kant, het is zo dat de meeste mensen zullen zeggen, ja, maar de pandemie is voorbij. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft min of meer zoiets gezegd. Ja, de Wereldgezondheidsorganisatie heeft gezegd, het lijkt erop dat de pandemie zijn einde nadert. En ik hoop dat ook zeer. Maar niemand weet dat zeker. En wat je wel zeker weet is dat als je je nu niet voorbereidt op zwaardere scenario's en je komt weer terecht in een zwaarder scenario, dat je dan weer zal moeten grijpen naar vrij draconische maatregelen met een grote maatschappelijke impact. Terwijl als je van tevoren nadenkt over welke afwegingen, maatschappelijke afwegingen zijn er te maken, dan ben je beter voorbereid om te voorkomen dat het echt weer op slot moet. Daar gaat het ons om. En één belangrijk punt wat we daarbij ook missen is dat we zien dat de sectoren allemaal plannen hebben ontwikkeld, maar dat de overheid zelf als sector van publieke dienstverlening, als hoeder van de openbare ruimte, als inkoper van essentiële diensten voor mensen, geen eigen plan heeft. En we roepen dus de overheid ook op, maak ook alsnog zelf je eigen sectorplan. De overheid heeft nog niet bedacht wat ze gaan doen. 1,5 meter, toegangsbewijzen, noem alles maar op. Op het moment dat de pandemie weer in alle hevigheid toeslaat. Ja, precies. En daarbij gelden natuurlijk ook vragen als hoe zorg je dan dat de openbare ruimte open blijft? Hoe zorg je dat mensen in kwetsbare posities, die misschien minder digitale middelen tot hun beschikking hebben, toch gewoon goed kunnen blijven meedoen aan de samenleving? Hoe zorg je ervoor dat ventilatie ook echt betaalbaar is voor iedereen? Deze winter een groot probleem met de hoge energielasten. Dat soort vragen, dat soort lastige dilemma's, daar zijn geen makkelijke kant-en-klare oplossingen voor, maar die moet je nu doordenken. Jolande Sap van het maatschappelijk impact team in gesprek met politiek verslaggever Lars Geerts was dat. De weinig verrassende uitslag van de schijnreferenda in Oekraïne over aansluiting bij Rusland zal internationaal nauwelijks worden erkend. Westerse landen hebben inmiddels hun steun betuigd aan de Oekraïnse president Zelensky. De strijdkrachten gaan door met het heroveren van gebied op de Russen. De uitslag van die referenda leidt tot gemengde reacties onder de bevolking in het gebied. Verslaggever Christian Pauwe is in de regio Donetsk, een van de gebieden die Rusland eerder uitriep tot zelfstandige regio. Hij is in het niet bezette deel. Christian, hoe zijn de reacties daar op de uitslagen? We spraken eerder hier de burgemeester van Kramatorsk. En die maakte duidelijk dat het wel onzin is, die referenda. En dat het toch niks zal veranderen. Ze hebben hier in de regio Donetsk al natuurlijk 8 jaar te maken met die Russische agressie. En die separatisten hier in dit gedeelte van Oekraïne. En ze kunnen die regio wel claimen. Maar het Oekraïnse offensief zal doorzetten. Dat is toch wel het geluid wat je hier overal hoort. En de burgemeester zegt ook dat bij de bevolking zo leeft. Dat merkten wij ook wel toen wij hier rondvroegen. Namelijk aan mensen aan straat. Hebben ze die referenda wel een beetje gevolgd? Nou, dan merk je soms dat mensen niet eens naar geluisterd hebben. Het ook onzin vinden. En daarin zie je toch ook wel een grote shift in hoe mensen hier over Rusland nadenken de afgelopen 8 jaar. Waar het vroeger een belangrijk gedeelte van de bevolking nog wel pro-Russisch was, hoor je nu vooral pro-Oekraïns geluid en overtuiging dat Oekraïne door zal gaan en winnen. Maar hoor je dan geen geluiden van angst onder de bevolking? Voor het geval Poetin die gebieden waar het nu over gaat, gaat annexeren een van de komende dagen, wat toch wel een beetje de verwachting is? Nou, eigenlijk merk je dat nog niet. De dreiging hier, hè, dat hoor je ook wel, die is er natuurlijk al jaren. En de stad is ook zeker sinds de invasie dit jaar weer meerdere keren beschoten. Een aantal dagen geleden nog is er een grote raket neergekomen vlakbij een hotel in het centrum. Daar waren mensen alweer begonnen met het herstel van dat gebouw. En je hoort van de bewoners, die zijn er een soort van gewend, deze situatie. En een man op straat die concludeerde dat het allemaal bluff is van Poetin. Want wij zijn niet bang, maar hij is bang omdat hij nu aan het verliezen zou zijn. We zei net al, het Oekraïnse offensief, dat zet door. Hoe staat het eigenlijk met de opmars van het leger, het Oekraïnse leger? Zover wij meekrijgen, ligt het momentum nog bij de Oekraïners. Niet natuurlijk met de snelheid die we eerder deze zomer hebben gezien in de regio Kharkov, hè, waar ze in korte tijd, in een aantal dagen tijd, duizenden kilometers terug veroverden. Maar bijvoorbeeld hier in de buurt, wij zijn nu in Sloviansk, wordt bij Liman nog heel hard gevochten. En krijgen wij ook berichten doordat er nog wel dorpjes worden heroverd. Het idee is dus ook, de verwachting is dus ook dat zowel hier, maar ook in het zuiden, rond Gerson, Oekraïne door zal zetten. En de komende weken zal proberen zoveel mogelijk land te heroveren op de Russen. Verslaggever Christian Pauwen was dat vanuit de regio Donetsk. Bij een huiszoeking door de politie in Antwerpen is een dode gevallen. Er brak een vuurgevecht uit toen agenten het pand binnenvielen. Daarbij is een 36-jarige bewoner van het pand omgekomen. De inval was onderdeel van een grotere operatie met tientallen huiszoekingen in een onderzoek naar een gewelddadige rechtsextremistische groep. Correspondent Ardy Stemerding. Die invallen vandaag, daarbij zou het gaan om een groep mensen die mogelijk een aanslag wilden plegen. Hoe ver het dan precies stond met voorbereidingen van een aanslag, dat is allemaal niet bekend. Een rechtsextremistische groep dus ook, die ook betrokken zou zijn bij wapensmokkel. En wat wel denk ik goed is om nog even op te merken, vooralsnog wordt er absoluut geen link gezien met de dreiging van een aanslag van afgelopen weekend, hè, op Vincent van Quickenborne, de minister van Justitie hier in België. De overleden bewoner was volgens Belgische media een handelaar in goud en zilver die wapens verzamelde en sportschutter was. Voor het eerst sinds de extra noodopvang in Zoutkamp open is gegaan, hebben er asielzoekers weer buiten geslapen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Volgens hulporganisatie Migrate gaat het om 40 mensen. In de Chinese stad Changchun zijn 17 mensen omgekomen bij een brand in een restaurant. Ook raakten 3 mensen gewond. Oorzaak van de brand is niet bekend. De politie heeft de eigenaar van het restaurant aangehouden. Het aantal files overdag, dat wil zeggen buiten de ochtend- en avondspits, is flink toegenomen in vergelijking met de periode voor corona, zo meldt de ANWB. Dat komt vooral doordat er veel minder thuis wordt gewerkt en er veel meer dan voorheen gekozen wordt voor de auto in plaats van het openbaar vervoer. Het NOS-journaal. De NAVO en de EU noemen de gaslekkages in de Oostzee een daad van sabotage. Volgens buitenlandvertegenwoordiger Borrell komt de Unie met een krachtige reactie en wordt de beveiliging van kritieke infrastructuur opgeschroefd. Na zware onderwaterexplosies zijn er lekkages ontstaan aan de Nord Stream 1 en 2. Zowel Zweden als Denemarken concludeerden gisteren dat er sprake moet zijn van opzet. Wie er achter de sabotage zit, is nog onduidelijk. Volgens de Zweedse minister van Buitenlandse Zaken heeft Amerika inmiddels aangeboden om met het onderzoek te helpen. Bij een inval van het Israëlische leger in de Palestijnse stad Jenin zijn zeker 3 Palestijnen gedood. En ook is een aantal mensen gewond geraakt. Volgens Israël was de inval bedoeld om twee Palestijnen te arresteren die verantwoordelijk waren voor eerdere beschietingen. En die twee zijn volgens Israël vanochtend bij de inval doodgeschoten nadat zij het vuur zouden hebben geopend op de militairen. En dit soort invallen komt vaker voor in Jenin, zegt correspondent Ties Brok. Die stad die geldt voor Palestijnen als een soort bolwerk van verzet tegen de Israëlische bezetting. Maar Israël ziet het als een broeinest van terrorisme en valt daar vaak binnen. Ook in andere steden, bijvoorbeeld Nablus, dat iets verderop ligt. En de methode die wel wordt omschreven als het gras maaien, om voortdurend in te vallen, mensen te arresteren die mogelijk aanslagen zouden willen plegen in Israël of in bezet gebied. Maar ja, je zorgt natuurlijk met al die invallen ook voor extra doden aan de Palestijnse kant, voor nieuwe frustratie, nieuwe agressie. Dus dat is de andere kant van dat beleid. Afgelopen maanden zijn bij militaire invallen op de westelijke Jordaanoever in totaal meer dan 80 Palestijnen gedood. 10 over 1 is het weer nog. Afwisselend wolken, zon en buien. Vanmiddag hooguit 14 graden. Vanavond geleidelijk minder buien en vannacht kan er mist ontstaan. Ook morgen overdag vooral in het noorden en westen nog wat buien. Weinig wind en dan een graad of 15. Gaan we even kijken wat er op de weg gebeurt. Wijnand Zwaan. Nou, de meeste plaatsen rijden het verkeer goed door. We zien twee uitzonderingen op de A4 van Rotterdam naar Den Haag. Er staat voor Den Haag-Zuid 5 kilometer file met een kwartier vertraging. Daar gebeurde een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. En op de A20 naar Gouda ook wat vertraging bij Rotterdam-Krooswijk. Er staat nu 4 kilometer file met 10 minuten oponthoud. Dat komt door een spoedreparatie. De rechterrijstrook is dicht. NPO Radio 1. Natasha Gibbs, de nieuwsbv. Ja, na alle bombardie rond Prinsjesdag praat de Tweede Kamer vandaag over iets heel anders. Een wet die het makkelijker moet maken om je geslacht in het paspoort te laten wijzigen bij de gemeente. Maar ondertussen speelt ook de moeizame omgang van de coalitie met Forum voor Democratie. OO Den Haag. Aangeschoven om over de laatste stand van zaken in onze politiek te praten is natuurlijk Peter K., politiek duider bij BNNVARA. Hallo Peter. En Francisco van Joden, hoofdredacteur van opiniesite joop.nl. Goedemiddag. Op dit moment praat de Tweede Kamer over die wet, hè, waar ik het net over had. De wijziging van je gender in het paspoort. Dat moet makkelijker worden. Francisco, voordat we dieper ingaan op dat debat, wat is nou de kern van deze discussie? Oh, dat is een goede vraag, moet je eigenlijk aan Peter K. vragen. Want je hebt het debat gevolgd. Volgens mij is het een kerndiscussie van of je als persoon in staat bent om je geslacht te veranderen in je paspoort, ja of nee, zonder dat daar voor de rest iemand bij komt kijken. Ja, en iemand anders, dat is dan een deskundige. Dat is dan een deskundige, ja. Dus het gaat er eigenlijk over over de beschikking over je eigen lichaam. Dat gaat ook over de leeftijd, hè, waarop het kan. Oh ja, leeftijd natuurlijk, 16. En dat vinden mensen te vroeg. Dus ik heb, als ik goed begrepen heb, het is zo, als je 15 bent, dan kan je je wel aanmelden bij Defensie, zonder dat er een gesprek gevoerd wordt. Je zou kunnen zeggen, als je vindt dat er hier een gesprek met een deskundige voert, moet je dat misschien ook doen met die 15-jarigen die zich aan Defensie melden. Dat je een gesprek krijgt met iemand over je gewetensbezwaren. Je kiest dan toch voor een beroep waarbij je mogelijk andere mensen moet gaan doodmaken. Dat zal je als 15-jarige dan toch wel moeten beslissen. Aha. Als je vindt dat dat geldt, waarom zou dat daar niet voor gelden? Hier zie je dus weer dat er eigenlijk mensen waar het niet om gaat, in dit geval is dat de personen waar het om gaat, waar de wet om gaat, die zeggen van, wij willen dat niet, dit gesprek met die deskundige, want dat is betuttelend en dat is heel vernederend. Mm-hmm. Nou ja, en er zijn dus mensen die daar voor de rest niks mee te maken hebben, die nu gaan zeggen van dat mag jij niet vinden. He, dus dat mag je niet vinden. En het valt er eigenlijk bij op van, waar hebben we het eigenlijk over? Als deze wet wordt doorgevoerd, wat kan er dan misgaan? Wie wordt er dan schadebrokken? Dat gaat toch alleen maar over de persoon zelf? Mm. Dat is toch eigen verantwoordelijkheid? De VVD pleit altijd voor eigen verantwoordelijkheid. Overal moeten we zelf verantwoordelijk voor zijn. En dat zou hier dan ineens niet mogen? Ja, over de VVD gesproken, Peter. Gisteravond begon het debat over die transwet. Dus blijkt VVD-Kamerlid Elian daar vragen bij te hebben. Laten we daar even naar gaan luisteren. Is gevoel juridisch leidend? Of anders geformuleerd, hoe iemand zich voelt of denkt te voelen op dat moment, moet dat doorslaggevend zijn, zonder dat over die gevoelens gesproken wordt? Zo mag je je voornaam niet zomaar wijzigen, hoe onprettig je ook voelt bij die voornaam. Ja, Peter, verrast het jou dat de VVD dus eigenlijk tegen is? Ja, eigenlijk wel, want Sander Dekker is met dit initiatief gekomen een aantal jaar geleden. Mevrouw Jezielkus als Kamerlid was ook heel erg voor deze wijziging. Daar heeft ze ook over uitgesproken. Ook VVD'er, ja. Ook VVD, prominent VVD'er zelfs. Maar ondanks wel de HJ schoollezing gedaan, waarin ze zei dat woke toch ook wel een gevaarlijke cultuur was. En dit is misschien te woke. Nou, misschien moet je het in dat licht bekijken. Een van de toekomstige troonpretendenten van Mark Rutte heeft zich wat afgezet tegen woke. Mm. De hele rechterflank van de Kamer keert zich tegen deze wetswijziging. En de VVD denkt misschien, nou, uit politiek oogpunt, ik bedoel, want ze kunnen er niet tegen zijn. De VVD is dé partij van je gaat over je eigen leven. Hè? Ja. Liberaal. Geen betutteling. Geen deskundige erbij. Dus uit dat oogpunt zou dat niet kunnen. Dat ze hier tegen. Dat is onmogelijk gewoon. Ja. Nou ja, dus dan moet er een politieke afweging zijn. En dan kijk je zo om je heen. Denk je, oh, de PVV van Haga, ja 21. Mm-hmm. Die hele bende is daartegen. Moeten we niet te veel. Maar dat komt dus omdat het publieke debat wordt gedomineerd door rechtse krachten. Dat zie je ook op het moment dat je gaat googlen op dit onderwerp. Dan komen er eigenlijk alleen maar stukken van tegenstanders naar boven. Die domineren het debat en die maken veel lawaai. En als er veel lawaai is, dan wordt de VVD een beetje bang. Ja, ik ben blij dat je het over die rechtse krachten hebt. Want die rechtse krachten spelen behoorlijk een rol. Worsteling van de coalitie bijvoorbeeld met FVD. Vorige week liep het voltallige kabinet weg uit het debat. Omdat Baudet hintte dat minister Kaag een spion zou zijn. Twee ministers die overwegen aangifte te doen door een tweet van een FVD-kamerlid met een nepfoto waarop ze een nazi-vlag hijsen. En morgen spreekt de Kamer over nieuwe regels die het mogelijk moet maken om een kamerlid te schorsen na een bedrijf. Er gebeurt zoveel, Peter. Weten coalitiepolitici nog wel raad met Forum van de Democratie? Nou ja, langzamerhand begint er een duidelijke wending te komen. Je zegt het goed, morgen wordt gesproken over verandering van het reglement van orde, waarbij bedreiging van Kamerleden in de Kamer, dat het verboden moet worden. De plek van het vrije woord, hè, zeg maar. Maar dit, sinds die tribunalenbedreiging van die Pepijn van Houwelingen, wordt erover gesproken, ook omdat Sjoerd, waar die ermee te maken kreeg, ook daadwerkelijk bedreigd werd door veel mensen. Daar willen ze nu een grens aan stellen. En daar lijkt ook wel een Kamermeerderheid voor te porren te zijn. Dus dat je dat niet meer op zo'n manier mag uitspreken in de Kamer. Er komen tribunalen, Francisco van Jolen. Dat mag ik voortaan niet meer zeggen. Tegen Francisco van Jolen niet. Mag jij buiten de Kamer niet meer. In de Kamer niet meer. En daar gaat het eigenlijk ook om. En je zou moeten zeggen van, vind je dat je, als je de Kamerlid bent, moet je je op een bepaalde manier gedragen. Nu is het zo, als Kamerlid kan jij veel meer dan de mensen daarbuiten. Dat is eigenlijk heel erg raar. Dat vind ik. Dus ik vind dat als je volksvertegenwoordiger bent, dat je wel op een bepaald dingen aangesproken kan worden. Dat je niet alles zomaar moet doen. Mm. Dat je bijvoorbeeld, zoals in het reglement van orde staat, je mag geen beledigingen uiten. Nou, dat mag ook niet. Dus alles van wat er in de Kamer is, is al verboden. Dan moet alleen iemand zeggen, en nou is het afgelopen. En dat gebeurt niet, want daar zijn ze bang voor. En dat komt omdat... Nee, maar wacht even. Er is dus iets gaande. Morgen wordt dit debat gevoerd. Het kabinet is getrokken afgelopen week. Nieuwe regels. Er is wel een proces gaande waarin men zegt, hier aan voren moeten we bepaalde werk stellen. Maar ik hoop dan toch, en dan besluit ik aan Azarkan, dat vorige week een fantastische speech hierover. Kijk, het gaat, waarom wordt er nu in actie gekomen? Omdat het tegen leden van het kabinet gaat en tegen Kamerleden. Mm-hmm. Jaar in jaar uit, al 15 jaar, worden dag in dag uit hele bevolkingsgroepen beledigd in de Tweede Kamer. Ja, Farid Azarkan van Denk, die had het daarover. Ja, he? Moslims worden belenigd, worden de meest afschuwelijke dingen over gezegd. En dat kan allemaal passeren. Sterker nog, daar wordt zo iemand serieus genomen. Ik vind ook nog dat je kan zeggen van dat mag je daarbij zeggen. Betekent wel dat je nooit meer deel kan nemen aan een regering. Dat zou goed zijn. Je kan zeggen, kan je zeggen. Maar je bent dan voor de rest uitgesloten. Maar dan, dat betekent dat je een cordon sanitaire is. Dat mag ook niet, weet je wel. Dus die lui die krijgen voortdurend overal vrijbrief. En nu richt het zich tegen henzelf. En dan is de maat vol. Nou, ik ben blij dat er wat gebeurt, maar het is wel een beetje erg laat. Vind jij trouwens ook dat er een aangifte moet worden gedaan? Hè? Die tweet van Houwelingen met die nepfoto waarop de ministers een nazi-vlag zouden hijsen. Is dat een aangifte? Ik zou zelf niet zo snel aangifte doen als waarom ik voor mezelf niet praat. Nou, ik vind dat niet. Ik zou daar niet. En je moet je afvragen, wat nou als die niet veroordeeld wordt? Wat nou als het geseponeerd wordt? Dan staat hij er elke week met zo'n ding. Dus het is een groot risico. En ik weet ook niet, ik zou liever zien dat je dit op een andere manier oplost. Dat je bijvoorbeeld zegt, als jij dit soort dingen doet, doe je gewoon nooit meer mee. Dan moet je ook weten, dan weten die mensen die op je stemmen, doe nooit meer mee. We doen ook geen plannetjes meer met je mee. We dienen geen moties meer met je. Het is afgelopen. Ja, maar goed, zo werkt de democratie natuurlijk helemaal niet. Nou, dan zou ik daar eens wat aan veranderen. Ja, die regels dus, Peter, waar ze het op dit moment over hebben. Tegelijkertijd denk ik ook wel, is dit ook niet wat Forum gewoon bewust altijd doet? Denk ik even aan het YouTube-kanaal van Forum. Doen ze het er ook niet gewoon om? Natuurlijk doen ze veel om te provoceren en om hun eigen achterban te bereiken. Want via de normale kanalen komen ze niet heel weinig in beeld, hè? Ja, maar ook in de Kamer toch niet echt? Nee, en, ja, en je kunt je nog steeds afvragen of het nou handig was van het kabinet om te vertrekken, want anders was het niemand opgemerkt dat Baudet überhaupt daar een verhaal had gehouden. Mm. Want zoveel aandacht wordt er niet meer aan besteed tegenwoordig. Maar goed, er wordt nu stelling genomen en die aangifte, ja, tegen Van Houwelingen, die zouden heel goed kunnen komen. De twee ministers denken erover na en vrijdag gaan ze erover praten in de ministerraad. En dan zullen ze ook bedenken of het juridisch kan en of het kans van slagen heeft. Dus het staat wel degelijk op de rol. Ja. Ik begrijp jouw argument. Ja, bedoel, als het niet werkt, dan heb je grotere problemen. Nee. Dan komt het ook. Nou, het ging ook bij het interview met Rutte. Ging het dan over dat er tegen de koning landverrader wordt geroepen. Hè? Mm-hmm. Schande is. Ja, de wet die dat verbiedt, heb je afgeschaft. Ja. Dus misschien moet je eens voortaan. Als je dat erg vindt, moet je daar eens over nadenken. Over Rutte gesproken. In de tussentijd probeert hij juist een rapportcijfer op te krikken. Deed hij bij Opeen. Ja, bij maandag bij Opeen. Mij een 3,3 rapportcijfer geven, dat doet mij pijn. Maar dat heb ik te accepteren. Ja. Dat is een samenleving. En dat houdt mij ook heel erg scherp in dat kabinet. Die zegt, hey vriend, we zijn op dit moment niet tevreden. Ik heb het eerder meegemaakt, in 2013, in 2015, 2016. En dan moet ik ook kijken, waar komt dat door? En dan moet ik ervoor zorgen dat we dat verbeteren. Maar... Ja, lekker, lekker conservatief. Francisco, ja, we ik hebben heb moeite met, die term rapportcijfer. Want kijk, iedereen weet, als je een 3 hebt op je rapport, blijf je zitten. En dat is nou net precies het probleem van Rutte. Ja, dus hoe heb je naar dit interview gekeken dan? Nou, gedwongen, anders had ik niet gekeken. Ja. En ik vond het een afschuwelijke ervaring. Doe je wat je gedwongen? Door de redactie hier. Ik moest het erover gaan hebben. Ja, dan moet ik het toch ook nog even terugkijken. Echt waar. Heeft de redactie van de Nieuwsbv jou gedwongen om naar het interview met Rutte te kijken? Anders kan ik er niks over zeggen. Dus en wat vond je ervan? Ik vond het afschuwelijk. Wat vond je er afschuwelijk aan? Ik vond het een blamage. Nou, ik vond het in die zin sowieso al raar. Dat ik had gekeken, maandagavond, ik verwacht jou daar te zitten. Hij zit daar ineens. Ik had het ook verwacht. Ik wist hier ook pas vrijdag wat vanaf. Dat is toch heel erg raar? Dan zit daar Sven Kokkelman. Die ik, moet ik zeggen, als interviewer respecteer, maar die daar een kunstje vertoonde waar ik geen enkele waardering voor kon opbrengen, die daar toch heel erg vanuit wacht even, BNL... Wacht even, ik was enigszins betrokken bij dit interview. Wat voor schaam je dan, zou ik zeggen? Nee, ik schaam me absoluut niet. Jawel. Deze man is... Het eerste, waar het mee begon, hè, zo'n leuk dingetje. Wat is je energierekening? Hoe hoog is je? Dat weet hij niet. Daar werd voor de rest helemaal niet op gereageerd. Bij Job Cohen, die niet wist hoe duur een halfje brood werd, kostte hem dat zijn carrière. Ja. Er wordt niks. Hij zegt dan ook nog in dat interview, daar reageert hij dan ook niet op. Nee, ik heb een lage energierekening, want ik ben omgeven door buren. Kortom, mijn buren stoken voor mij. Dat is wat hij zegt. Wordt niet op ingegaan. Dus allemaal van dit soort dingetjes. Er zit een typische telegraafhouding in, antiparlementair. Je hebt zeker wel last van die ambtenaren die een beetje wereldvreemd zijn. Je wordt elke keer teruggeroepen door het parlement. Ik bedoel, hoe je zo kunt kijken naar zo'n interview. Ik denk ook dat je de enige in Nederland bent die het met zo'n Dat is wel vaker en zo. En werkelijk niet doorheeft wat daar gebeurt. En wat daar daadwerkelijk... ik heb verder ook helemaal geen klachten gelezen over de interviewer. Iets vaker mijn verbazing. Vooral over Rutte eigenlijk. Hè? Ja. Want wat denk jij, Peter? Denk je dat Rutte hiermee ik gebruik het toch even, je rapportcijfer omhoog heeft gekrikt? Dat vraag ik me af. Maar je moet je afvragen, wat wil die zelf bereiken in zo'n interview? Ik bedoel, natuurlijk, we zaten al eindeloos achter waarom het interview moet je aan. Waarom moet je je afvragen wat hij wil bereiken? Je wilt dus afvragen, misschien als redactie, wat jij wil bereiken. En dan is mijn vraag, Peter, wat wilde jij als redactie bereiken met dit interview? Nee, maar kijk, dat is je hebt precies jouw bekrompen blik. Dat je niet denkt, als je gewoon een beetje denkt, oké, wat willen zij zelf? Dan kun je zelf beter je vraagstelling erop afstemmen. En wat was jouw doel met het interview? Kijk, deze man ligt enorm onder vuur. En het kabinet ligt onder vuur. En op veel punten heel terecht. Nou, als je dan de kans krijgt om daar over te bevragen... waarbij je enige tijd ervoor krijgt... en daar al vragen over kunt stellen... dan kun je wel iets bereiken. En waarom vraag je dan niet van wie zijn idee is het? Hij gebruikt het katshuis nooit, hè? Rutte gebruikt het katshuis nooit. En ineens moet het vanuit het katshuis komen. Waarom eigenlijk, Peter? Waarom niet vanuit het torentje? Of waarom eigenlijk niet gewoon vanuit de studio hier op Mediapark? Waarom krijgt hij die speciale behandeling? Ik mis de Fidan Ekis ook. Ja, maar even niet. Ik wil dit. Kijk, ik weet los af inhoudelijk. Nou, ik zeg, een talkshow, heb ik geleerd, heeft twee dingen. Informatie en amusement. Beide ontbraken. Luister, heel veel mensen wilden heel graag een langdurig interview met Rutte maken. Ik bedoel, daar mag je vanuit gaan. Er is geen journalist in Nederland die dat niet zou willen op dit moment. Nou, ik ben er een die dat niet zou doen. Nee, maar dat omdat jij niet goed luistert. Maar dat is wel iets wat veel luisteren. Veel ik zou zeggen, ga je niet aan beginnen. Dat is een ding. Nee, maar jij zit in je muur van Joop. Nee,